الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون سورۃ اعراف کې په دویمه حصہ کې د موسی علیہ السلام واقعا او تفصیلی چغې کې څه مقامات دي اصلور مقامات او چې د موسی علیہ السلام د فرعون نه پریشانی او تنګواله باری کې اول مقام دا و چې موسی علیہ السلام دعوت پیښ کړ فرعون ته او دوه مطالبه وکړې چې د الله توحید او رسالت زموږ ومنه او بنی اسرائیل مون سره پرېدا بیا او معجزې پیښ کړې دې مقام دا و چې فرعون ساحران را وستل مقابلې له موسیٰ علیہ السلام سره مقابله وکړه او پاری کې موسیٰ علیہ السلام کامیاب شو او دریم مقام بیا د فرعون دم کیوا او بیا بنی اسرائیل باندې ظلم هغی بچی حلالول او دا ظلم شورو کو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تسلی ورکڑا چی صبر کوئے او اللہ بے انقلاب راولی او اللہ ویلی چی والعاقبت للمتقین اخری خوشحالی تا دا متقیان ہوئی اولا نا اخری خوشحالی والعاقبت ویلی بیا سلورم مقام دا شروع شو چې فرعونیان باندې زوال راغی عذابونه پی شروع شو او آخری دا چې الله هلاک کړل فاغرقناهم فی الیم او بنی اسرائیل اخلاص کړو دا باقی که دا بنی اسرائیلو حال بیانی او دا غیه قسم تعریف کئی چه دا کامیابی اللہ ولی راوستا دا بنی اسرائیلو دا صبر نتیجه و چه غیه صبر کرده و دا فرعون پڑی رو ظلمونو بانده اللہ دا صبر نتیجه ور کئی کنا دنیا کې بنی اسرائیل لے ورکڑا وعدہ وزر رشتیاکڑا چوال عاقبت للمتقین 128 کی ویلیو وعورسنا القوم الذین کانو یستضعفونا اللہ یورکڑ المنگاغی قومتا کانو یستضعفون چیغی امیشد پارا کمزوری کړی شویو او تنگ کړی شویو قسمه قسم ظلمونه پی شویو بنی اسرائیل سوم ولور کړو مشارق الارض و مغاربها اغه ټولې برکتیزم کې داغي مشرقونه او داغي مغربونه هغه ولا ورکړي. التي باركنا فيها قرآن چې هميشه د زمکه د برکت ذکر کړل د امارات ته نشام او فلسطین د زمکه دي. سوره انبیاء کې د وزل ویلو 71 کوم چې وانا جنا ولوتن الى الارض التي باركنا فيها دلوت علیہ السلام په قوم چې عذاب راغی نو الله یې غمون بچ کو کوم په لوم بوته هغه زمکه ته چې مونږ بګی برکت اچولو نا شام تلال کنه او بیا یې کاسی کې راغلو دغه 71 ور پسې کاسی وو ول سليمان الريح عاصفه تجری بی امری الی الارض اللتی بارکنا فیها تخت د سلیمان علیہ السلام روانو په هوا باندې هغه زمو کې تباتو چې موږ به برکت اچولو هغه د شام زمو کا وکړ دلته امرات نه د شام زمو کا ده کوم خلق چې ویلی چې مصر ته امرات ده چ بیا می سر تلان ناغه د قران نوم خلاف دا او د تاریخ نوم خلاف دا تاریخ دا چې بنی اسرائیل کله پوره او موسی علی السلام سره راغی او صحرا کې بعد شو سلویخ کاله الته تیر کړیو می سر ته څنګه رااله یتیهون فی الارض قرآن ویلی داست موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام پاگی که دوارو فاتشیو او قرآن وی دی رہے که چه زمک آغاز مکا چه مونگ پاکی خیر و برکت اچولیو خیر و برکت د شام زمکا کیو د مصر پاگی که نو بلداد چه رست ہوئی اس آیت کې چې مونږ د مصر هغه باغونه او هغه عمارتونه او هغه بادي ټول دلدل کړو کنه نو بنی اسرائیل بیا هغه کیسه کول پشاړو زموږ کې او په کندرا ته کې هغه تسلطلو نتلی د مصر ته خود سليمان عليه السلام په وخت کې رستو بیا هغه وخت کې راغلی دی وخت کې نه ورکمونگا آغی قوم تا چمیش آغی کمزوری گرنلی شویو مشرقونا و مغربونا دا دا غزمکی چمونگ بکی برکت اچولیو چا غزمک دا شام و تمت کلمت ربک الحسن او پورشو آوادا کلمات دا رفستا چڑی را خیستا و دا اللہ کلمی خیستا دی هر کلمه خاسته ده امرات ده کلمه نواته و چه مخی ویلیو یو سلو نتیس کی چه و استخلفکم فی الارضی عصا ربکم ان یهلک عدوکم نزدی ده اس چه رب ستاسو و دشمن حلاکی خوا اتاسو پریدی او عاده رشتیاک را قرشوا وعدا درفستا ډیر خاستان بنی اسرائیل باندې دا ولې به ما صبرو دا څنګه یی صبر کړو کنه داغه آیت معنا به کوم واضح شوا دا 109 چې اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا چاویوی دا بی سبریوان چی من اسرائیلوی چی ارخو مونگا چرے دنیا کی خوشحالیو نمونتن ستان مخکی دا مصیبت وارستو مدن قرآنوی دا بی سبری نو دا صبرو چاگی مونگا پا دی که خوشحالی لی مونگ پا دی که لویشو و پیداشو دا نو بی ما صبروی ازکوی چاگی فریاد نو کلی شکایت نو کلی بی صبری نو کلی بی ما صبرو او صبری دغاو چکو فیراون ارسو مرا ظلمون کل ناغی ده انتقام نمنو اغسته چوری که وصل را خلو جهاد ور سرکو بغاوت شورو کو نا نا تینو ویلی پس ارسو چی که ده اغی صبر کهو صبر کهو زانی اللہ تسپار لیو چی بس اللہ با زمون تپوسو کی زمون مدد بو کی دیو جن حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی آیات سر لکی چکہ چر خلقو کلے چی اغی باندی ظلمون شورو شی اغی صبر نکارو آغستے اقبل مسئلہ و معاملے اللہ تحوالکڑے نظر دا چی اللہ با داغی مدد کئی ولكنهم يفزعون الى السيف وذيك الصبر کی دی توری تلاش کی نو اللہ او توی زے اس کاے ځان غټے ځان غټلې شنو ځان غټے ها ځان سو غټلې او رسواشی تباشیو نو جہاد شیو نو غنیمت شیو نو فتح شی اس نو شی دا څنګه جہاد وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ او تباو برباد کل مونگا تسنس کل مونگا حقا چه عبادی کلیوا داغی دا پار فرعون او قوم دادو يَصْنَعُ اغا بنگلی اغا تعمیرات خیستا خیستا اغم ولطول تباکو اما کانو یعرشون اغم تباک لل چباغو نو سفرو نو تمیو دو پارا وانگورو دو پارے انتظامات کلیو کنا اغم ولطول ٹکلی ٹکلی اکلو تباو برباد کلو ناغی تبیا بنی اسرائیل سل راتلو ورانو جال ملک تا چیز چیه بکنو ناغی دغا وقتی ندیر آگلی اگی تلی پا مخبان دی اگیل اللہ آغا زمک ورکڑا دا برکت دا شام چاگی که دنیای برکاتو مو چلا پاگی که کم فصلونا و کم باغونا و کم میوی پیدا کردی اگی که دینی برکاتو مو چاگ دا انبیاء و مرکزو او خصوصا د ابراهيم عليه السلام او د غيظ مکه او د غي ملک د سلور مقامات د موسی عليه السلام اغا چې د فرعون سره لګیاو دا ذکر شو او د دې نه سلور باغ ذکر کی چې د بنی اسرائیل سره چې فرعون خو الله غرق او هلاک شو بیا مشو اوز بنی اسرائیلو کی دس دس حادثی و واقعاتو شو چو موسیٰ علیہ السلام پریشان آو دیر نو دا اول مقام دے دا سلورو نا چو دا بنی اسرائیلو سر دا موسیٰ علیہ السلام حادثی دیو وجاوزنا بنی اسرائیل البحر او پورې استلمنګا بنی اسرائیل په دریا قلزم دولس لارې وته جوړ شو کنه او الله دې پورې استل چې فرعونیان ورته راکوس شو ناغي باندې وبراغله هغه غرق شو کله چې دی راتلو پیاده و لوی لاروه صحرای سینا تا ندی که خود نوی نوی خلقو مکنا چاگیلا پورا دا اسلام ننو خبر پورا دا ایمان دا تفصیلاتو ننو خبر اما دا فرعونیانو اما عدد او خوی پکے پاتے ہو فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ نُرَاتِيرْ شُو پَدَا سِيَوْ قَوْمْ بَانْدِي يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَسْنَامِ اللَّهُمْ چَغِي نَاسْتُ وَبْرَاتَوْ وَخْبَلُوْ بُتَانُ تَا فَعِبَادَتْ كِ مَصْرُوفُ یعکفون عکوب ستوی امام راغب بوی مفردات کے چه الاقبال على الشیء على سبیل التعظیم یوشیتا دا سی توجہ کول چه دا داغی تعظیم کے پزلو کے ریر قدر کے دیتا عکوب ہوئی چه به اسلام کې اعتکاف شتا چه غد اللہ پا کور که ناستل دی او اللہ تا توجه کول دی او ځان پا پرده و پا سادر که پدی که پتول دی استرگی پتول دی او اللہ تا جلل دی دا اعتکاف دی دی رحم عبادت دی دا به اسلام کشتا ولیکن دا پکی نشتا چی او سڑے دے او قبر سر ناستے ازن گنونے او تمات کری دی او سترگی پٹی کری دی مراقبہ کئی مراقبہ کئی چیرا کده دی قبر را سر خبری ہوشوی کده دی مړی روح را له زما ز روح سره ملاقات وکړم مناجات وکړم ابي اول انم يخذ كشف القبور دا د کشف القبور وي او دا خلق چې ناستو دا په کشف البقور کې وو د دې خدایان د غوانو په شانتی او د غواګانو په شانتی نو سو کشف البقور کې سو کشف القبور کې د اسلام کې نشتا چوته وای چې سلنه است دلته وي ویرا ما ته کشف کیږي نو یې کشف خدای ته وی چې سړی بربند شي جامې وباسي کشف خودیتا ہوئی کنا کشف الحجاب جامعی لری که تا خونی لری کلی سم کشف ہوکا کنا دا خلق پدی مصیبت اختا دیکھا اگا شید بس پو رنگ بدلی نمونے بدلی حضیر اتلو پدا سی اقام یعکفون علی اسلام اللہ چاگی ډیر په توجه سره او ډیر په تعظیم سره ناستو خپل بوتانو تا نو دی چولی دل کنا نو دی که خو ضعیف الاعتقاد والا خلقو کنا دائی پارا زمانه کې خوا کمزور عقیدی والا حدیث کے راضی ترمذی وغیرہ کی چھے نبی علیہ السلام کلا مکہ فتح کلا صحابہ تیوی چھے دے حنین توردو پی اغیی دیر تیارے کڑے دے نغیل وردو حنین تتلو پلار باندے یونوہ دبیری چھتا دیر پکوانے یونوہ او خلق بوته دا وصله توره او دا سیدونه دوړندور دا تبرک دا پاره کله چې دیت لنو په دې کې هم ضعف الاعتقاد وال خلق قل مکه معظمه چې فتح شو نو ډیر خلکو اسلام قبول کړ مسلمانان شو کنه زنده باد ولې د اسلام د تفصیل نه خو نو خبر کنه اجمالی ایمان چا منتو بالله او ملائکته او کتبه او رسله تقدیته مالی ایمان بس ایمان نور خو سنه خبر نو چې ایمان ستوي اجمالی ایمان نو کله چې هغه او نو لید هغه تبع ذات الانوات وي هغه ونه چې سزونو ته ځوړندول شي ناتا ینوتو ځوړندول ذات الانوات خلق بوتا تورې نور دا سزونو ځوړند کړیو چې دی ولیدا نو څنګه چې موسی علیہ السلام قوم ویلو کنا یا موسی جعل لنا الهان کما لهم الهان چې موسی علیہ السلام موږ له داسې خدایان پکار دي لکه دا خلق چې وته پراته دي موږ له داسې پکار دي نو نبی علیہ السلام ته په وخت کې یو سکسان وی چیا لے تلنا ذات الانوات کما لهم ذات الانوات کاش چې زمونږ د پاره دا سی او بیره وینو دا سی دونه مت ځوړندولې د کازیز پاره چې دا چې نبی علیہ السلام واورید سبحان الله الله اکبر هاذا کما قال بنو اسرائیل کما قالت بنو اسرائیل لموسی اجعل لنا الان کمالهم آلیہ دام سووی پیدا ہوتا اس دو بنی اسرائیلو خبر اکڑا چری موسیٰ علیہ السلام طویلیو چمونگ دا سخدائن بلکل نو یو شیعو کنا فاقا بوتانو اداو نوا بس یو شیع دے غیر اللہ کار سی خواب شرک دے که غیر الله ونوا که گتوا که بوتو که قبر یو شیده بس دی شرک که فرق نشتا خوا خدا سمر جدا سی خبر راغلی که نا دا چرت یو تن یا دو خبر کری نورو نا اگر که قرآن نسبت کی عموما چی قالو قالو ذکر حدیث د تبرانی کې راغلی دی چې ویلي چې قال رجلن د حنین پر د صحابه کې او سره او چتا چې هغه دا خبره وکړه دا د بنی اسرائیل کوم ټول نو لک کسان بو کمزور عقیده والا نبی موسی علیه السلام ته دا وینو رضا دغه حال لے بس ګوره چې کله دې فرعون سره لګیاو کنه ناغه وخت کې دا کمزوري خبرې نه وي ولې مقابله او جنگ وو دغه وخت ډېر زبردست وخت دی دغه خلق ایمان ډېر مضبوطی اغه په کدا خبره بالکل نه کوي او سمانی نه بغیر د الله د وحدانیت نه ښه چې کله د امتحانونو دا وخت تیر شیو ورستو بیا خلق ډیر شي مرګري ډیر شیو پر اخر راشي نو دې کې دا کمزوري پیدا شي ښه دا ډیر لوی نقصان دی ځکه دین نور عام مرګرو تډیر مرض او مصیبت راسی کنه نوې بنی اسرائیل او چې موسی علی السلام اجعل لنا الهان موږ له جوړ کا چرته کنه ځکه چې خدای نه هغه ته جوړه اجعل جعل جوړول تويخه وګر زوازم له پاره او خدای کمال او مال الک سم چې عزیز پاره دی. قال انکم قوم تجهلون وی موسی علیہ السلام چې بنی اسرائیل تا ډیر جاهلان خلق یې ولی دا خبره خو هغه څوک کوي چې نه خبر د دین نه دا خبره هغه څوک کوي چې نه خبر د عقیده او د توحید نه دې څه جاهلان وای کنه ځکه چې هغه چې توحید نو هغه عقل مندي جاهل نه ښه دا چې دا څومره د شرک کارونه کوي دا ټول جاهلانی کنه نیو زورنه او ته دا وکړه تاسو کې اورېر لوي جاهل دی جهل شرک ته وي بیا ته وي او رد کوي په معبودانو باطلو باندې ان هؤلاء بشکا دا کسان تاسو چې ولیدو چې پراته دي مونږه وران دي او ملنګان دي او خپل خدایانو ته پراته دي متبر ما هم فی تباکی دن کے دے اغا دن چدی پکی مصروف دی تدید آدین تدید آقیدہ تدید آلیہ دا ٹول تباکی گی وچی تباکی گی نو اغا الہی اد عبادت لائقی چی متبرنی وباطل ما کانو یعملون او باطل دی اغا عملونا چی دی کئی دمر زان کڑی سمر بتوجو ناس دی توبہ توبہ مشرک دیر خواری کئی خوبیزائے کئی نسڑے و تخپشی یہ سڑیا کدا دی پزائے کولے کدا دی اللہ دی رضا دی پارا کولے نچے کم مرتبی تبر سیدلی ویخا توبہ کدا عجزی او توازو تا دی پا منزو که کولی کنا توبه نو بی شکا با دی منز قبلی دو نو منز خدا سنکه منزل او چراش نو سر تورو دریگی تو پیده نی دستا منزه برا برا برگو تا گوری دستا منزه ادر تو خوخ وارو حد نی پزور ټوخی کې څنګه جیل ته جمعات کې شور زیات نو دا دې مطلب دی چې ټوخه حکم چې دا جمعات کون شي د ستامون دې اجه کلال تکې پیر تکې نه شیطان تکې نه قبر تکې نه ډیر پاجو ده سره ډیر پتوازو سره سترګې نه غړې د ډېرې عجزې د وجې نه نو دا دین دی چې د الله په مخ کې عجزې نه کوي او د بت په مخ کې د قبر په مخ کې او د پیر په مخ کې او د ملنګ په مخ کې عجزې کې در دې قوم یو ناشنا عادت دی نو ښه موسی علیه السلام ورته وی دا تاسو وایي دا خو تباکی دن کی دی چې دا دی سکی که خلق دے او که دا خدا یعنی ہے دی دا ټول تباکی گی او چې تباکی گی نو آغا حق نی او دی جی سمر عملو نکی نو بی پیدی دی دا دی سا ثواب نشتا دی دا دی سا عجر نشتا بلکی دی کوا دیو پا خپل را نویشی خان قیامت کی بہت سارا حساب کتاب کی گی ده رضو کداغی پاغی دین بانده چه ده دین ده وسوطا ترغیب ورکی خدا اللہ نعمتنو تیادی قالا اغیر اللہ ابغیکم الہا وی موسیٰ علیہ السلام بغیر دا اللہ نا اگور ما او کوشش کما او طلب کم ساوز پار دا بلخ دیں وہو فضلکم علی العالمین او اغیچ تاستا توحید نصیب کړی دی زړه باندې چل کوي. الله تعالی باندې دومره لوی نعمت کړی دی چې تاسو یې موحدین ګرځولې. نو موحد سره څنګه وي چې مال بل خدای وګوره غیر الله يبغيكم الان هو فضلكم دلته مراد د فضیلت نه توحید دی ها ځکه فضیلت په نور څه سره نه ای هغه الله غره کړی تاسو په مخلوقات باندې په توحید سره نو کله چې تاسو عقیده د توحید ده نو بیا څنګه مطالبه کوي چې موږ له بل الہ وګورم موږ وایو چې ورداد یو تن دو خبرو ده ها ارزه کی چراغ لکه سانی هغه خبرو کې ټول وجزان په بدنام شي دا ټول نه ای کل تکی کوئی تور کې موسی علیہ السلام طویلو چې مونږ ته الله تعالی او خیا مقامک راغوم چې تر تلک کسانو اټول بنی اسرائیل په برباد شو دا چلی د دنیا د عذاب داسې بل نعمت ګورا وایزن جنا کوم من ال فرعون الله یاد کوي چې مونږ اخلاص کړی د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب رسول بیتا استادیر بد او سختو ناکار عذابنا یقتلون ابناکم قتلول بے ازامن ستاسو ویستحیون نساکم او بے حیائی بے کولا دزنانا استاسو اللہ داغین اخلاص کوئے دمرا لوی احسان ضربان دیوکو وفی ذالکم او پدی کارونو کی چیز فیران دلاسنا تاوستر سیدل بلاهم من ربکم عظویم امتحانو کنا دیتے امتحان وی خوا دا امتحانو در افستا سنا پتاسو باندر دیر لویم او جتاو صبرو کنو اللہ کامیاب کرے یو دا یا فی ذالکم پدې نجات کې چې الله بچ کړې د فرعونیان نوغیه هلاک کړل بلا من ربکم عظیم احسانو طرف تاسو نه ډیر لوی احسان نو دا لکه پاغاتو مقاماتو کې دا پنځم مقامو د موسی علی السلام چې د خپلو بنی اسرائیلو نه پریشان دي د خپل بنی اسرائیل نه داسې خبر واوریدا چې باغې سره باندې تډیر درد رسید بس نو قران مونږ ته دا تعلیم راکړي چې کوم موسی علیہ السلام او قبل پیغمبرو دنیا کې راحت نه دې مونته دنیا کې خوشحالي نه دلی تو لمر پدی مصیبتونو کې او پدی پریشانو کې او پدی کې تیر شوی دی نو ټول عمر په نورو تفصیل قران نه کړي د موسی علی السلام کړي وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فورستلونګا بنی اسرائیل په دریا قلزم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ وَرَكَمُوا غَيْقَامَتَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ جَرِيَ مِشَا کمزوري کړي شوی او ظلمونه پکړي شوی وو سومو لورکل مشارق الارض او مغاربها دواړه طرفونه د زمکه مشرقونه او مغربونه د هغه زمکه التي بارکنا فيها چې موږ پاوي کې خیر و برکت اچولے هم دا دنیا هم دا آخرت چه غزمک دا شام او فلسطین او اردن و تمت کلمت ربک الحسن او پرشوا وعد درفستا کلمت درفستا چڑی رخیستوا علا بنی اسرائیل و بنی اسرائیل باندی بما صبرو دا په دی وجه چې دې صبر کړو ظلمونو باندې د فرعون د لاسنا ارسمره جي شو او د صبر نتیجه الله ورکړي د صبر سمره دنیا کې الله ورکړي نو الله سره وعده رښتیا کړه چې تاسو دشمن وعلیکم او خوشحالی او عاقبت بستاسو ودمرنا ما کان یسنع فرعون او لوی دلدل کلو تسنس کلو منگا اغا آبادی اغا تعمیرات اغا بنگلی چه فرعون جوڑی کلی وی وقومه وقوم ددوم وما کانو یعرشون او اغا باغونا چپری چغید میوو دا پار انتظامات کلیوم ارسمو لتا سنت و جاوزنا بنی اسرائیل البحر او پوریستر من بنی اسرائیل پا دریائی قلزم فاتو علا قوم راتلو او راتیر شو پا داسی او قوم ناچه تاغد عام عمال قو نپاتی شو دعا دیانو سمو دیانو سو نسلو چو پا دغی ملک شام بانده قبضه کرده وکانا دا خوبیان موسیٰ علیہ السلام نپس یوشع علیہ السلام چی پیغمبر شو اوغو بنی اسرائیل زان سرکلل نو دغا قوم یه او دغا ملک تنواغست بس دا کل دا کافرو پلاس کی کل دا مسلمان پلاس کی اغا وقت کی بیت المقدس او شام دا ټول د اعمال قوم په لاس کې وو نو چې یوشع علی السلام الله را لوي کو هغه جهاد وکړو وایست کنه مشارق او مغارب دی لور کړل په دغه وخت کې ها یوشع علی السلام په دور کې دا شوی دی دا قوم د هغه قوم نو ها او متبرون کې دغه ته اشاره کوي ها قالو را تیر شو په داسې یو قوم چې پراتو په خپل بوتانو ډیر پاجزه او ډیر په توجه قالو نو وی دی بنی اسرائیل کې سکسانو وی یا موسی جعل لنا اعلان اے موسی علی السلام مونږ له هم داسې خدای وګورم مونږ له هم داسې خدای جوړ کاند کما لهم آلیا لکه سنگ چه دیده پارده خدایان قال انکم قوم تجهلون وی موسیٰ علیہ السلام یرتاس و دیر جاہلان خلقه تا دمرن پوئی گئی تا زخپل رب ندی پی جندلی نم دا آغا خلقو جدی ایمان پا تفصیل خنو پو آخو بس رالی ایمان روڑا موسیٰ علیہ السلام سر مرگری شو نور تفصیلات و نخنو خبر کن دیو جنزا سی بانده تبا کافر نو ہے کده کفر خبرو کی خوزکو کی چه اغت علم نینو پتوتا نینو نو کدیو او کده نبی علیہ السلام پا مرگرو کی سوکو چه اغید ذاتو انوات مطالبہ اکڑا دا غیزه جهل دا وجه نکلی و غیزه پتن نو آم نو مرگرو که داسه کل کلی که نخوا نوی مرگر پکی راشی اما واحد شی خو ولیکن پورا پورا واقف نی که نا دا قرآن نا و دا سنت نا و دا توحید نا واقف نی نا پکی کل کلی آزالا حبرو کی که نخوا چروی دا دنیا دا چا دا مخاب دتا ما مشرک نو آئے گو رہے اگا جس خبر دے او دی خبرو کلوی شوئے دے نو دکا آگا خلی کی دی کنا دا دا جہل دا وجی نئی خوا بیوتو انہا اولائی متبر ما هم فی یقنا دا خلق جتا سوینے دا خو تباکی دن کے رہا دن چی دی پاکی مبتلا دی دا اشاره دې ته کوي ښا چې که زما په ژوند کې هغه زمانه رستوي کنه خدا ملک با فتح کیږي او دا خلق با الله هلاکي ښا نبی علیہ السلام هم صحابو طویلیو چیز با نیما او دا فارس او دا روم خزانی با ستاس اللہ ستراشی دا با نیما دیو طویلیو باقی دا قرآنو اشارات کلیو دیتا نو آگا کارو شکنا آگا دا حضرت عمر سے پوخ کے دا فارس او دا روم خزانی اسلام ترالی او اغی بیت المال ته جمع نکړي خو بس ورکړي په فقرا او په مساکین او په دی ویشلې ویرا ډیر وخت په خزانو کې تیر کو نور په خزانو کې نقدو ها نو وسلار خپل حقدارانو تورسه ځکنه خان د فارس او د روم خزانی د عمر سے په وخت کې راغلی وي او هغه تقسیم کړي خلکو ته دیر لوی پر اخیرا لکن خان اگه که ار قسم مالونو ناشنا ناشنا جواهرات داغی بادشاہانو چه اگه زان لسو جوڑ کلیو تاجونا اگه ارس پا کرا لکن نئی شارت دیت چه متبر امام پی پاقی باندی ام زوان را روان لکن و باطل ام ما کانو یا عملون او تباو برباد دی عملنا چی دی اے کئی دا شرک عملنا باطلی کنا قال بیوتو یا غیر اللہ یبغیکم الان بغیر دا اللہ نا استاسو لطلبو کما دب المددگار وہو فضلکم علی العالمین او دا غدی نعمت تاو گو رہے چتاسو لے فضیلت در کڑے پٹو المخلوقات دا یو نعمت تی دینی دویم ویزنجرناکم من آل فرعون آو یاد کئے چلاوی من خلاص کئے دا فرعون یانونا چا رسول بیتا استاڑیر بد عذابونا اغداو یو قتلون ابناکم حلالول بے و قتلول بے استاو زامن ویستحیونا نساکم اجواندے بے پری خودیو بی ذاتی او بی حیائی بے کولا استا سوز زنانو و فی ذالکم او پدی نجات کی چلا دا دغی بلا نخلاص کریں بلا امر ربکم عظیم احسانو در افستا سنا پتا سباندی دیر لوئی نفیند مقامات ذکر شد موسیٰ علیہ السلام دا غیتو مقاماتو نا جسر عرب کی ذکر کی